dobrze? No! Głodna kobieta! Szalnie kobieta! W dodatku ta moralna zaleta! Że przy niej w domu sobie rad asceta! Tylko, że niestety nie umie pisać! Na lewą stronę! I prawą stronę! A obie z sobą! Żebyście zgodzone! Jest całe jak te rewolucje nacione! Tylko, że niestety nie umie myśleć! Dał mi takie ciało. Tak jak ona, tylko żeby jeszcze myślało. Boże, gotować nie umie. To mało. Podać jej książkę kucharską. To znów. Nie przeczyta jej. Prze to bez słów. Przyglądam się jej w posępnej zadumie. Nie umie czytać. Ani pisać. Nie umie gotować. Nie umie myśleć. Więc pytam się, co ona umie? Siedzisz dobrze? Tańczyć niestety. Siedzisz dobrze? No.